złotych 7 groszy. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Relokacja. Komisja Europejska ponawia propozycję obowiązkowego przyjmowania uchodźców. Dziś na ten temat spotkanie w Brukseli. My jeszcze nie wiemy, ale kibice w Kazaniu już dobrze wiedzą, jaki będzie wynik meczu z Kolumbią, a nawet kto zdobędzie bramki. Lewandowski i Krychowiak. Jak najszybszą pomoc dla rolników z powodu suszy zapowiada na Podlasiu minister rolnictwa. Komisja Europejska ponawia propozycję obowiązkowego przyjmowania uchodźców. O sposobach walki z kryzysem migracyjnym mają rozmawiać przywódcy wybranej grupy krajów w Brukseli na nieformalnym szczycie. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała wytyczne do dyskusji, w której nie uczestniczą kraje Grupy Wyszehradzkiej. Komisja wielu konkretów nie proponuje. Dość ogólnie pisze w dokumencie, że potrzebne będą natychmiastowe działania, dopóki nie wejdzie w życie nowe prawo azylowe. Już wcześniej komisja mówiła, że potrzebne będą zobowiązania państw członkowskich do przyjmowania uchodźców. To może zaskakiwać, bo właśnie w projekcie prawa azylowego Bruksela zapisała obowiązkowy, automatyczny podział uciekinierów, wywołując spory w Unii. Na dzisiejszym spotkaniu ma być też mowa o przeciwdziałaniu wtórnej migracji. Chodzi o powstrzymanie uchodźców, którzy zostali przyjęci w jednym unijnym kraju na południu Europy przed wyjazdem na północ, w domyśle do Niemiec. Komisja przygotowała już deklarację w tej sprawie, ale została ona oprotestowana przez Włochy i musiała ją wycofać. Mowa w niej była m.in. o zaostrzonych kontrolach na dworcach autobusowych i kolejowych. To był dokument pisany na niemieckim kolanie przy dźwiękach Wagnera, powiedział Polskiemu Radiu jeden z dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Gdyni trwają Dni Morza i Święto Marynarki Wojennej. Rozpoczęło się od odsłonięcia pomnika Polska Morska. W święcie uczestniczą prezydent Andrzej Duda i szef MON-u Mariusz Błaszczak. Uroczystości obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. I prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu przypomniał, że marynarka wojenna została utworzona tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozkazem marszałka Piłsudskiego. Przez lata formacja broniła dostępu do morza, a dziś, żeby zachować ciągłość tego rodzaju sił zbrojnych, konieczna jest szybka, jak mówił prezydent, modernizacja. Obiecuję państwu, ludziom polskiego morza, polskim marynarzom, że będę w tym zakresie jako zwierzchnik sił zbrojnych ze wszelkich sił współdziałał z dowództwem marynarki wojennej, a przede wszystkim z ministrem obrony narodowej panem Mariuszem Błaszczakiem. Z kolei minister obrony zwrócił uwagę na lata zaniedbań, do jakich dopuściły wcześniejsze rządy. Minister Błaszczak poinformował, że trwa postępowanie na zakup okrętów podwodnych w ramach programu Orka. Nie dalej niż w piątek rozmawiałem z jednym z naszych partnerów na ten temat. To są negocjacje, to są rozmowy bardzo poważne, to są rozmowy, które niosą z sobą także poczucie odpowiedzialności, gdyż chodzi o bezpieczeństwo. A przy okazji minister obrony potwierdził, że po wprowadzeniu reformy struktur dowodzenia i kierowania armią, dowództwo marynarki wojennej zostanie przeniesione do Gdyni, gdzie mieściło się przez lata. A tę oficjalną część obchodów stulecia marynarki wojennej i Dni Morza zakończył wojskowa defilada, a w tej chwili prezydent i szef MON podziwiają wzdłuż gdyńskiego nabrzeża paradę morską. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Im bliżej meczu, tym większe emocje. Na stadionie w Kazaniu naszej reprezentacji kibicować będą Polacy. Co myślą o wieczornym pojedynku, pytał Adam Malecki. Polska! Mam nadzieję, że wygramy. W najgorszym wypadku będzie remis. Oczywiście Polska. Kto strzeli? Lewandowski i Krychowiak. No Lewandowski oczywiście musi strzelić, ze dwie przynajmniej. No może Zieliński? Lewandowski! Myślę, że 2-1. 3-1. Ja tak myślę, że 2-1. Dobrze, strzelam. Remis 1-1, 2-1 dla Polski. Myślę, że wyciągnęli lekcję. No stawiam na sprawdzony duet Lewandowski-Błaszczykowski. Polacy, tylko zwycięstwo! Tylko zwycięstwo! Polacy, tylko zwycięstwo! A od kilku minut trwa mecz grupy G pomiędzy Anglią a Panamą. Jak najszybsze uruchomienie pomocy dla rolników, których uprawy ucierpiały z powodu suszy, zapowiedział w Szepietowie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Podlasie jest jednym z regionów, które najbardziej ucierpiały. Rolnicy bez pomocy nie zostaną. Czy to będą wsparcie gotówkowe, czy też różnego rodzaju formy związane z odciążeniem gospodarstw w zakresie zobowiązań, które mają na ten rok przypadające. Teraz konieczna jest też jak najszybsza ocena strat. Żebyśmy mogli przystąpić do dalszego etapu, no trzeba oszacować w każdej gminie straty. Ja serdecznie proszę, błagam samorządowców, żeby ruszyli się i w kontakcie z wojewodą powoływali te komisje do oszacowania, bo jeżeli tego nie rozumieją, to szkodzą swoim rolnikom. Zdaniem ministra najtrudniejsza sytuacja jest przy uprawach zbóż jarych i rzepaku, ponieważ zbiory powinny się już niedługo rozpocząć. To był serwis Trójki. Niedziela pochmurna, deszczowa i gdzieniegdzie burzowa. Jest też dosyć chłodno, jak na drugi dzień lata. Wysoko w Tatrach spadnie nawet śnieg. Na termometrach w Jeleniej Górze i Zakopanem 16 stopni. Najcieplej w Poznaniu 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Audycja radiowa, którą wszyscy znają. Odpowiedź może być tylko jedna. Lato z radiem. Przywieziemy lato do 62 miejsc w Polsce. Najlepsza muzyka i przebój ułożony przez słuchaczy. Konkursy. Czy ja coś wygrałam? Każdy wygrywa, słuchając Lata z radiem. Od poniedziałku do soboty, od 9 do 12 zaprasza program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Hej, Media Markt, wiemy, w co gramy. Do lodówki stówki wkładamy, za AGD gotówkę zwracamy. W Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup iRobot Roomba 980 z funkcją Carpet Boost, zwiększającą moc ssania na dywanach, za 3599 zł, a wrócą do Ciebie 300. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. W drogeriach Hebe zmieniamy oblicze lata. Tylko teraz wybrane marki makijażowe aż 40% taniej. Promocja trwa do 27 czerwca. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. A właśnie, idziemy na basen? O nie, moje stopy nadal nie nadają się do pokazania. Jak to? Na pewno kupiłaś skarpetki złuszczające Silkatil? Nie, jakieś inne. Następnym razem wybierz skarpetki Silkatil. Szybko usuwają zrogowacenia i odciski, a stopy są nawilżone i gładkie jak jedwab. A zgodnie z badaniami, znaczna większość użytkowniczek uznała Silkatil za zdecydowanie lepsze niż inne skarpetki o podobnym działaniu. O! A teraz Silkatil znajdziesz w aptekach w niższej cenie. Super! Silkatil. Piękno u Twoich stóp. Dostępny w aptekach. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to lodówki powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład wysoka, srebrna lodówka Beko No Frost, energooszczędna klasa A+, teraz za jedyne 1499 zł. Taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 14. Agnieszka Łukasiewicz i Ryszard Jaźmiński. Witamy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ja dziś prosto z podróży. Właśnie wróciłem z Koszalina, a muszę przyznać, że jestem po projekcjach kilku interesujących nowych polskich filmów fabularnych i naprawdę dużej liczby świetnych krótkich metraży. Wczoraj wieczorem poznaliśmy laureatów 37. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. A dziś w Trójko Filmowo podsumowanie festiwalu i oczywiście spotkanie z najważniejszymi jego laureatami. Na razie powiem tylko tyle. Między innymi z Normanem Leta, autorem Fotonu, Pawłem Maśloną, reżyserem Ataku Paniki oraz twórcami krótkich filmów Emi Buchwald, która pokazywała w Koszalinie fabułę Heimat oraz Natalią Koniarz i Stanisławem Cuskę, którzy zaprezentowali dokument Tama. No a będąc nad morzem, po głowie chodziła mi ta właśnie piosenka. To dosyć już stary utwór, ale wciąż pamiętam Big Day, gdy kiedyś znów zawołam Cię. Zawołam Cię, Ten film zdobył już kilka prestiżowych nagród, pojawiał się na festiwalach i wyjeżdżał. Zwycięski już w roku ubiegłym, w ubiegłym też roku miała miejsce oficjalna premiera kinowa. No i trzeba przyznać, że to film też niezwykły. Może dlatego, że jego autor wywodzi się z kręgu sztuk wizualnych, więc proponuje nie tylko interesującą treść, ale też bardzo interesującą formę. I to też najważniejszy, największy zwycięzca 37. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie, Festiwalu Debiutów Filmowych, Norman Leto otrzymał nagrodę Wielkiego Jantara za swój film Foton. Oddajmy głos autorowi. Film jest o tyle niezwykły, że skupia wszystkie inne metody, środki wyrazu. Od literatury przez dźwięk, ruch, animacja i tym podobne. Także foton na przykład jest czymś, co mam nadzieję w dobrych proporcjach łączy wszystkie środki wyrazu, które do tej pory stosowałem. A dlaczego ja wybrałem film? W zasadzie od 12 roku życia już robiłem krótkie animacje. Jeszcze na Atari, na komputerze w latach 80., potem w latach 90. robiłem animacje. Byłem takim nerdem, że tak powiem. Dalej jestem. Myślę, że jak ktoś widzi foton, to może sobie tak pomyśleć. I to zamiłowanie do ruchu, ja też maluję obrazy, ale też widać w tych obrazach ruch, więc nieruchome obrazy czy fotografia nie interesowały mnie tak bardzo, bo dusiłem się tą ramą i tym bezruchem. Oczywiście dla profesjonalnego fotografa to jest to fajne ograniczenie, które wręcz sprawia, że fotografia jest magiczna, mi z kolei to przeszkadza. Wspomniałeś już o fotonie, a myślę, że on się wymyka wszelkim klasyfikacjom, bo to jest propozycja naprawdę pod każdym względem szczególna. Zacznijmy od tematu i skąd się wzięło twoje zainteresowanie powstawaniem życia, ewolucją, czy nawet odległą naszą jako cywilizacji ludzkości przyszłością? Myślę, że zainteresowanie wzięło się głównie z ciekawości świata otaczającego, to znaczy też od dziecka, już jako tam czterolatek. Pierwsze wspomnienia, jakie w ogóle pojawiały mi się w głowie, to mój ojciec zabierał mnie do garażu i pokazywał mi, jak działa skrzynia biegów na przykład. Ciągle pytałem, jak to jest, że tutaj z jednej strony kręci się wałek szybciej, a tu wolniej. Co się w tej metalowej obudowie dzieje? Potem się interesowałem takimi rzeczami domowymi, jak pralka i zacząłem rysować przekroje, żeby właśnie wyjaśnić sobie, co tam się musi dziać. No i to wytworzyło jakiś rodzaj zmysłu, podejrzewam, że technicznego. Wszyscy myśleli, że będę inżynierem, a okazało się, że zrobiłem na złość i zostałem artystą. Więc ta ciekawość świata i to inżynieryjne podejście w końcu przeniosło się też na człowieka. Także człowiek jest najbardziej złożoną maszyną, jaką sobie możemy na razie wyobrazić. I to, co dzieje się w naszych ciałach i to na poziomie molekularnym, nie mówię o rzeczach typu trawienie czy te rzeczy, o których z grubsza każdy ma jakieś pojęcie, tak. Tylko mówię o sprawach podziału komórek i odczytywania DNA czy RNA, tworzenia białek. To są tak niezwykłe rzeczy pod względem też dynamicznym i ruchu, że aż zdziwiłem się, że nikt tego jeszcze w ogóle nie pokazał. Był no ale właśnie, ty to pokazujesz. Pokazujesz no. W filmie i to pokazujesz rzeczy, których przecież po pierwsze nie możemy zobaczyć wielu, a po drugie nawet trudno nam jest sobie je wyobrazić. Tak, ale jesteśmy z nich zrobieni na co dzień. Nawet teraz, w tym momencie w twoim, nie wiem, gałce ocznej dzielą się komórki i jest czytywany łańcuch RNA i powstaje jakieś białko, więc to się dzieje w czasie rzeczywistym w wielu komórkach naszego ciała i w zasadzie nie mogłem uwierzyć, jak to jest możliwe. Robimy filmy o życiu ludzkim. 99% filmów dotyczy ludzkich spraw dookoła. Wszystkie możliwe kombinacje praktycznie dramaturgiczne są wykorzystywane, a dlaczego nikt nie spojrzał wewnątrz w ten bardziej dosłowny sposób. Tym bardziej, że robiąc film o tym bardziej mechanistycznym aspekcie ludzkiej egzystencji, wiedziałem, że efektem ubocznym będzie też ta duchowa strona, to znaczy ta metafizyka. Wiedziałem, że to nie będzie film stricte popularno-naukowy, tylko że wprowadzając tam na przykład Andrzeja Hyrę i jego osobowość, sposób mówienia o tych rzeczach, wprowadzając tam odpowiedni język, uda mi się wytworzyć otoczkę metafizyczną, która jest dopełnieniem tego filmu. Tak, to jest bardzo dziwna forma, na pewno oryginalna, bo z jednej strony oczywiście mamy sekwencje animowane, mamy coś w rodzaju takiego dyskursu, wykładu naukowego, ale też rzeczywiście jest narrator w postaci Andrzeja Hyry. Jest też bohater grany przez Andrzeja Hyrę. Są inni bohaterowie, więc to jest pewien kolaż, pewne złożenie zupełnie różnych elementów. Czy sam pisałeś tekst ten czytany przez narratora? Tak, tak, całkowicie, tylko oczywiście pod okiem odpowiednich ludzi z odpowiednich działów, czyli albo fizyków kwantowych, albo albo biologów molekularnych, ale te ogólne zdania, czy ta końcowa część filmu mówiąca o przyszłości jest całkowicie przeze mnie napisana. No, miałem powiedziałbym dosyć szokująca wizja. No właśnie, mam bardzo różny odbiór. Niektórzy twierdzą, że to jest optymistyczne, a inni twierdzą, że to jest pesymistyczne. Ja uważam, że... Mnie trochę zaniepokoiła ta wizja. Ja myślę, że w tak długim czasie, jeśli to się... Chociaż nas ona powoli, nie dotyczy właściwie. Tak, po pierwsze nas nie dotyczy, po drugie to nie będzie nagle jak w filmach typu Terminator, tylko to będzie stopniowo i już tak naprawdę to się dzieje. Nie trzeba okularów mieć wirtualnych na oczach, żeby już być, skierować uwagę całkowicie w innym świecie. Już patrzymy w komórki cały czas. Mhm. To już nas powoli wchłania i to się zmiesza jak, nie wiem, kawa z mlekiem. Stopniowo, powoli i zostaniemy wchłonięci. Podejrzewam, że ciała przestaną być stopniowo potrzebne w kontekście utrzymywania ich w ruchu, bo to kosztuje energię, a tak naprawdę w życiu głównie liczy się przepływ informacji jako tako. Ja już nie chcę wnikać w szczegóły, to dlatego, bo to można by... Dlatego tak. Raczej nie lubisz wychodzić z domu i wolisz pracować na miejscu? No, zdecydowanie, tak. Żeby nie tracić energii. No, może nie dlatego, ale że jestem na pewno typem bardziej samotnika i też wolę pracować w małym zespole. Aktywnie pracowało nad Fotonem 5 osób. I długo. Tak, 5 osób przez 5 lat. Oczywiście były momenty, gdzie pomagało nam trochę więcej, ale ta dłubanina to byłem ja, wujka kolegów, Przemek Wierzbicki i drugi Przemek od dźwięku i muzyki, no i dwóch producentów w zasadzie i tyle. No, było no nie tak... zapominajmy jeszcze o współautorze przepięknych zdjęć w filmie Marczaku. O Michale Marczaku, tak. Ale nasz laureat talentów trójki. Tak, ale Michał robił do wybranych scen, prawda? Także to nie była ta stała ekipa, która była codziennie ze sobą w kontakcie. Także mówię o takim rdzeniu, co jest dosyć niezwykłe, bo przeciętna ekipa filmowa ma paręnaście, parędziesiąt osób, więc tutaj przy niskim budżecie to wpłynęło na to, że film powstawał 5 lat. Natomiast dla mnie to było bardzo przyjemne 5 lat. Zmieniłem się ja jako człowiek, bo ta nauka, którą musiałem pochłonąć, żeby napisać ten scenariusz dobrze i merytorycznie, żeby nie narobić obciachu naukowcom, no żeby nie podnosili brwi albo nie wywracali oczami podczas projekcji, no to musiałem poznać podstawy, a potem stopniowo to, co chciałem pokazać, dajmy na to podział komórki. Czytałem papiery naukowe na ten temat, znając podstawy już wiedziałem, jak czytać te papiery i jak zadawać pytania danemu naukowcowi, bo na początku był problem w ogóle z komunikacją artysty wizualnego z naukowcem, bo zupełnie dwa różne światy. Tak, oni operują na wzorach przede wszystkim. No i miałem taką sytuację, że pytałem go, jakby pokazać różne ładunki cząsteczki, prawda, w świecie kwantowym. A on mówi, no to proste, wystarczy z minus jeden zrobić, zmienić znak i będzie plus jeden. A ja mówię, ale nie, nie, to ja muszę to widzowi pokazać bez wzorów żadnych. A to niech pan pokazuje, jak pan chce. No i tego typu rozmowy na początku. I parę takich spalonych sytuacji było. I dopiero stopniowo, jak wiedziałem, jak zapytać, jak głupich pytań nie zadawać, to się zaczęliśmy dogadywać i poszło i dało się pokazać w ruchu nawet ten świat kwantowy, który jest w zasadzie nie do pokazania, bo no jest to umowne. Jeśli chodzi o wizualną stronę świata kwantowego, czyli pierwsze 20 minut filmu, które jest najbardziej chyba takie wymagające od widza, natomiast ono przygotowuje na późniejsze rzeczy. Ciężko pokazywać świat kwantowy, bo samo pojęcie pokazania czy zobaczenia w tej skali jest bez sensu, to znaczy już promienie światła nie odbijają się od tych rzeczy, bo po prostu te rzeczy są za małe, więc musimy używać metod pośrednich. Natomiast można to równie przy pomocy metod pośrednich pokazać tak, jak ja to pokazałem w Fotonie. Norman Leto, jego film Foton, to najważniejszy zwycięzca 37. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Wielki Jantar za rozmach i oryginalną wizję zrealizowaną bez kompleksów, dzięki której po wyjściu z kina czujemy się wzbogaceni. Tak napisali jurorzy, którzy pracowali pod przewodnictwem Ksawerego Żuławskiego. Pozostajemy przy konkursie filmów pełnometrażowych. Za chwilę spotkanie z kolejnym laureatem, ale wcześniej grupa The Fruitcakes, która również na festiwalu w Koszalinie wystąpiła. To ja i ty, razem śniły wspólne sny, to ty i ja, nasza podróż przez ten świat. Znamy się już tyle lat, u nas wciąż gitara gra, choć na innych czas to próg. Dla nas nie ma krętych dróg. I niech bez końca magia trwa, niebo, gwiazdy, ty i ja. Jest coraz lepiej, lepiej nam. Razem śnimy wspólne sny, całe mnóstwo pięknych chwil, tysiąc rozmów aż po świt. Tego, co złączyło nas, nie rozdzieli nikt i nic. Niech bez końca magia trwa, niebo, gwiazdy, ty i ja. Jest co nas lepiej, lepiej nam. Jeśli nawet kiedyś miałby nadejść trudny czas, nie boję się, bo wiem, że będzie przy mnie twarz. Znamy się już tyle lat, u nas wciąż gitara gra, choć dla innych czas to wróg, dla nas nie ma krętych dróg. To ja i ty, razem śnimy wspólne sny. To ty i ja, nasza podróż przez ten czas. Nasza podróż przez ten czas. Nasza podróż przez ten świat. To ty i ja. Krotka X to grupa, która wystąpiła w Koszalinie na festiwalu, a w tej grupie oczywiście występuje również znany aktor. Wiesz, który? Wiem. No to powiedz. Tomasz Ziętek. Bardzo dobrze. Paweł Maślana już z nami w Trójkowie Filmowe. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, cześć. Witamy kolejnego laureata Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych, o czym za chwilę. Pozwól, Pawle, że najpierw powiem o pozostałych laureatach właśnie w tym konkursie pełnego metrażu, bo nagród było sporo. Mówiliśmy o Fotonie, to Wielki Jantar, ale też nagroda za reżyserię, za scenariusz, przepraszam, to Wieża Jasny Dzień Jagody Szelc. Były również nagrody aktorskie. Otrzymali je Grzegorz Damięcki za film Podatek od miłości, za wiarygodne stworzenie roli inteligentnego amanta. Magdalena Popławska za rolę w filmie Wybukowskiej 53 Wojny. Ten film też otrzymał nagrodę jury młodzieżowego. Pozostawiam na razie kolejnego nagrodzonego aktora. Za zdjęcia nagroda dla Łukasza Guta. To film Serce Miłości Łukasza Rondudy. Muzykę sobie też na chwilę jeszcze pozostawimy. No i też dodam jeszcze, że film Podatek od miłości to nagroda publiczności. No i dochodzimy do Ataku Paniki, bo oczywiście w konkursie był również film Atak Paniki Pawła Maślany, który już ze mną, a który nie mógł być w Koszalinie, prawda? Zajęty byłeś. Nie mogłem, niestety. No, rozwijam kolejny projekt. To może o tym za chwilę. Tak. Dlatego tym bardziej się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami w Trójce, mimo że nie mogłeś być w Koszalinie, bo Atak Paniki to najczęściej nagradzany wczoraj wieczorem na festiwalu film. W sumie 4 nagrody za reżyserię. No właśnie, jeszcze jedna nagroda aktorska, debiut, odkrycie aktorskie dla Bartłomieja Koczedowa. Nagroda dziennikarzy. Sam byłem tam i głosowałem. No i nagroda za muzykę dla Jimka. Czyli... Ale głosowałeś na nas? Nie mogę zdradzać takich szczegółów. Jurorzy też nie mówią, jak się rozkładały głosy. Co to za pytanie? I nagroda za muzykę dla Jimka, czyli Radzimira Dębskiego. No ale wiesz przecież, że ja kibicuję twojemu filmowi i uwielbiam ten film właściwie od pierwszego premierowego pokazu. Pamiętasz? To było w zeszłym roku we wrześniu w Gdyni. Pamiętam. Jesteś naszym wiernym fanem. No i nic w tym dziwnego, bo bardzo dobrze sobie radzą finaliści konkursu Talenty Trójki, do których ty też należysz. Aleksandra Terpińska była jurorką w konkursie krótkich metraży, a dzisiaj spotkamy się jeszcze z Emi Buchwart. No ale dobrze, powiedz wreszcie, jakie to emocje dla ciebie, te 4 nagrody, kolejne nagrody dla filmu Atak Paniki. To bardzo miłe, zwłaszcza, że w zasadzie każda nagroda dla tego filmu mnie cieszy. Cieszę się bardzo z nagrody dla Bartka Koczedowa za to, że ktoś go zauważył, zauważył jego rolę w tym filmie. Też się cieszę, bo to naprawdę świetna rola. No, to jest fantastyczna rola, która mam wrażenie, że do tej pory nie została doceniona, więc no to wreszcie, tak. Tak. Jeśli chodzi o Jimka, to mam wrażenie, że po prostu on sobie na tę nagrodę zwyczajnie zasłużył. To nie jest pierwsza nagroda dla niego za ten film, ale myślę, że no, powinien ich dostać jak najwięcej, bo stworzył coś fantastycznego. Później, no a muzyka jest bardzo ważna w twoim filmie i sposób jej użycia, prawda? Tak, no bo muzyka jest częścią tego ataku paniki, na który się składa cały ten film, więc nam zależało na tym, żeby wszystkie te piony, wszyscy twórcy pracujący przy tym filmie grali do jednej bramki, która się nazywała Atak Paniki, i żeby to wszystko łącznie z muzyką przyczyniało się do tego osiągnięcia pewnego stanu, którego chcieliśmy wywołać u widza. Więc tak, nagroda dziennikarzy również bardzo mnie cieszy. To pierwsza nagroda dziennikarzy, którą dostałem. I chyba też pierwsza nagroda za reżyserię, za ten film, która jest sama w sobie z oczywistych powodów dla mnie bardzo ważna, bo... Bo to twój debiut. Tak. Pamiętamy pełnometrażowy. I się nie muszę dzielić tą nagrodą z nikim, to też jest ważne. Natomiast może i dobrze, że nie dostaliście nagrody za scenariusz, bo tutaj musiałbyś się już dzielić. Przypomnijmy też, że miał swój udział w pisaniu tego scenariusza. Ale tą nagrodą też bym chętnie się podzielił. No. Aha. Z Olą i z Bartkiem. No właśnie, Aleksandra Pisula i Bartek Koczedow byli współautorami scenariusza. A ataku paniki oczywiście w Trójce, bo było wiele powodów do tego, rozmawialiśmy już wielokrotnie, ale powiedz, czy coś się w odbiorze tego filmu zmieniło w tobie po tylu miesiącach już spotkań z publicznością, pokazywaniem go na różnych festiwalach? Czasem jest tak, że kiedy reżyser oddaje film publiczności, potem właśnie od niej dowiaduje się czegoś nowego o swoim filmie. Czy może coś takiego zdarzyło się w twoim wypadku? Tak, no po tym czasie mogę powiedzieć na pewno tyle, że mamy swoich zagorzałych wielbicieli i mamy swoich zagorzałych hejterów. I to jest sytuacja, która, nie ukrywam, że mnie bardzo cieszy. Wydaje mi się, że każda sztuka powinna być żywa i nie powinna być letnia, więc cieszy mnie na swój sposób przedziwny też hejt, z którym też się spotykam odnośnie tego filmu, bo to znaczy, że gdzieś próbowaliśmy stworzyć jakąś taką formę, która jest jakaś taka osobna, jakaś oryginalna, ciekawa i pewnie nie jest też dla każdego. Natomiast, gdybyśmy mieli tylko tę grupę, to by było gorzej. Natomiast mamy też, mamy sporą grupę osób taką, którzy oglądają ten film po 4-5 razy i to jest fantastyczne, że chcą do niego wracać, cały czas w nim coś znajdują i mam wrażenie, że wszystko, co się toczy, kręci wokół tego filmu, jest jakieś takie bardzo żywe. Ja jestem bardzo zadowolony z recepcji tego filmu, z tego, co ten film zrobił. Więc... No ja mogę ci tylko powiedzieć, że po kilku miesiącach obejrzałem, to było w Tarnowie, na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej w kwietniu, po raz kolejny twój film i za drugim razem było dużo lepiej niż za pierwszym. Za pierwszym było bardzo dobrze, za drugim jeszcze lepiej, bo to jest film, o czym też już wspominaliśmy, pewnego nadmiaru, świadomego nadmiaru. Bardzo dużo się dzieje, w treści, w formie, wiele wątków, wielu aktorów. Można się przy pierwszym oglądaniu nieco pogubić. Tak, on jest specyficzny. A za drugim razem to się pięknie układa, się świetnie bawiłem. Są osoby, które mówią też o tym, że właśnie tego nadmiaru jest zwłaszcza pod koniec za dużo, że ten film jest jakiś, staje się taki nie do ogarnięcia i widz się czuje skonfundowany wychodząc z kina. Ale takie było założenie też nasze, żeby jednak ten film był atakiem paniki. Atak paniki też jest stanem, którym nie ma miejsca na oddech, nie ma miejsca na jakieś wyspokojenie. On ma specyficzną strukturę, ten film. To nie jest trzyaktowa opowieść, taka powiedzmy klasycznie opowiadana. To jest, ten film jest jednoaktowy i on jest w zasadzie opowieścią o nadchodzącej katastrofie i na końcu jest wybuch. I w tej finałowej sekwencji już naprawdę nie ma miejsca na nic, więc wielu widzów może się czuć pogubionych tym, co się dzieje, ale takie było nasze ryzyko i taka decyzja też, żeby pójść w tę stronę, żeby spróbować jednak tą formą filmu oddać ten stan, który mi się wydawał ciekawy i takiego filmu nigdy nie widziałem, więc to było dla mnie ogromne wyzwanie i mam wrażenie, że w dużej mierze udało się je osiągnąć. No i myślę, że też ucieszyła cię jeszcze jedna nagroda w Koszalinie, bo oczywiście wspomniana nagroda aktorska dla Bartka Koczedowa, ale również dla Magdy Popławskiej. Wprawdzie już za rolę w kolejnym filmie, ale również znakomitą, a przecież ta drugoplanowa rola w twoim ataku paniki też Magdalenie Popławskiej przyniosła już nagrodę choćby w Gdyni, prawda? Więc też świetna. Tak, właściwie to jest nawet pierwszoplanowa rola, tylko że w tym filmie tych pierwszoplanowych ról jest kilka i w zasadzie... No to są już takie klasyfikacje festiwalowe, no tak. Tak, tak. Ale tak, no oczywiście, ja się cieszę, że Magda też wypłynęła na szerokie wody. Ona już chyba powoli ma status gwiazdy aktorskiej i wydaje mi się, że zupełnie zasłużenie, no bo to jest wybitna aktorka, więc... Nie mam co do tego żadnych wątpliwości po obejrzeniu kolejnego jej filmu, czyli 53 Wojen Ewy Bukowskiej. No dobrze, ale emocje festiwalowe wcale nie opadają w twoim wypadku, wręcz przeciwnie. Kiedy jedziesz do Karlowych Warów? Jedziemy tam 2 chyba lipca, będziemy w Karlowych Warach przez tydzień. No i to będzie premiera międzynarodowa naszego filmu. Więc w końcu... W konkursie głównym, podkreślam. Tak, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I, no i to jest pierwszy pokaz naszego filmu za granicą. No i wiem już, że nie ostatni. Tych zaproszeń teraz dostajemy coraz więcej, no bo to jest pierwszy raz, więc od Karlowych Warów zaczyna się międzynarodowa kariera tego filmu. Mam nadzieję, że będzie spora, że będzie owocna, no dlatego, że no wiadomo, zależy mi na tym, żeby ten film zobaczyło jak najwięcej osób. No i zobaczymy, no. Jesteście w konkursie głównym, a wspomniany film 53 Wojny Ewy Bukowskiej jest w konkursie East of the West, czyli w innej konkursowej sekcji. No dobrze, to jeszcze króciutko. Wiem, że twórcy nie bardzo chcą zdradzać szczegółów dotyczących swoich najbliższych planów, tego co robią, ale byłeś tak zajęty, że nie mogłeś pojechać nawet odebrać nagrody za reżyserię w Koszalinie. Co teraz robisz? Co będziesz robił wkrótce? Po powrocie z Karlowych Warów zapewne już? Teraz przygotowuję się do filmu, nad którym już mogę powiedzieć, że pracuję od jakichś 2 lat, tak coś w nim dłubię, a teraz te prace zaczynają przyspieszać i to jest adaptacja powieści Lubiewo Michała Witkowskiego, więc tak, no teraz jestem w tym, mam nadzieję, że no dobrze by było, gdyby się udało ten zacząć zdjęcia do tego filmu w przyszłym roku. I też współpracujesz przy pisaniu scenariusza z Bartkiem Koczedafem, tak? Tak, z Bartkiem już od dłuższego czasu gadamy o tym filmie, o tym, żeby go zrobić razem i myślę, że Bartek będzie tutaj dla mnie też ciekawym wsparciem. I też zagra? Myślę, że jest duża szansa na to, ale wiem, że on mnie teraz słucha właśnie w tym momencie, więc chciałbym... Pozdrawiamy. Bartek, żebyś nie czuł się jeszcze, że w nim jesteś na pewno, ale nie, no mam nadzieję taką, że to się uda, no bo myślę, że Bartek odnalazłby się w roli cioty. No to zobaczymy. pewnie plan, pewnie zdjęcia w przyszłym roku. Natomiast teraz jesteś zajęty montażem? Teraz, właśnie wczoraj miałem zdjęcia do takiej sceny warsztatowej. W Szkole Wajdy rozwijam sobie ten projekt i tam realizujemy sceny z tego scenariusza. I wczoraj miałem zdjęcia do tej sceny, a dzisiaj z Agnieszką Glińską, z którą zresztą montowałem Atak Paniki, montujemy tę scenę. We wtorek będziemy ją omawiać, a potem wracam do pisania. No i myślę, że tak będę pisał przynajmniej przez najbliższy miesiąc, może dłużej. No i zobaczymy, kiedy wystartujemy z tym projektem, kiedy go damy komuś do przeczytania, ale mam nadzieję, że to będzie kwestia paru najbliższych miesięcy. No dobrze, to trzymam kciuki za wszystkie twoje plany. Gratuluję nagród w Koszalinie. Przypominam, 4 za reżyserię, za odkrycie aktorskie w wypadku Bartłomieja Koczedofa. Nagroda dziennikarza i też za muzykę dla Jimka. No i trzymamy kciuki za Karlowe Wary. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że mogłeś być dzisiaj w Trójce. Paweł Maślona, autor filmu Atak Paniki. No to pośmiejmy się jeszcze chwilę. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Czasem krążę tu i tam. Kiedy kpić? Kto wie jak naprawdę żyć? Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Płynie usta szepczą tak. Jak ćma padam, światła lamp. Już to wiem. Barwy lubię, głośny śmiech. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy sen na pole leża, świętem radości jest życie. Ja przedle grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy sen na pole leża, świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Zostajemy na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Znamy laureatów, rozmawialiśmy o konkursie pełnych metraży, to teraz czas na konkurs filmów krótkometrażowych. Dziękujemy Fiolce i powiem o trzech najważniejszych nagrodach właśnie w krótkim metrażu. Tu osobno są nagradzane dokument, fabuła i film animowany. Jakub Rabiej i jego film Sweet Home Czyżewo to zwycięzca w kategorii film fabularny. Jakub dojeżdża właśnie do Warszawy z Koszalina, więc nie może być z nami. Może za tydzień w Trójkowo Filmowo, mam nadzieję, że wkrótce. Podobnie jak Alicja Błaszczyńska, to z kolei autorka filmu Błoto i Jantar za najlepszy krótkometrażowy film animowany. No i wreszcie krótkometrażowy film dokumentalny. Zwycięzca to Tama, to tytuł filmu, a jego autorzy Natalia Koniarz i Stanisław Cuskę. Z nimi spotkamy się już za chwilę. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Jak doszło do waszej współpracy realizatorskiej? Na pierwszym roku studiów w szkole w Katowicach jest do zrobienia fabuła i dokument na kierunku reżyserii i my jako operatorzy po prostu się łączymy w takie pary, tandemy i współpracujemy po prostu z reżyserami. No i to był nasz pierwszoroczny film dokumentalny, który zrobiliśmy razem z Natalią. Taki na zaliczenie, tak? Tak, na zaliczenie egzaminu. Dobrze, temat do takiego filmu, jak się go znajduje? Ja znam bohaterów już bardzo długo, bo około 3 lata wcześniej, zanim zrobiliśmy zdjęcia już z synem, bohaterem, się znaliśmy długo i później w trakcie tej znajomości poznałam ojca i szukałam tematu na dokument, opowiedziałam Stasiowi o paru tematach i on podpowiedział mi, że może kurczę, tutaj faktycznie jest coś ciekawego i ja się wahałam i wtedy podjęliśmy decyzję wspólnie, że spróbujemy zrobić film o tej relacji między nimi. Czyli między ojcem a synem ty prowadziłaś bohaterów, a jak w takim razie ty zareagowałeś na pomysł, na taki właśnie temat, co tu było najbardziej inspirujące? Przede wszystkim to, że oni mają jakieś nierozliczone sprawy z przeszłości i razem jadą spróbować ze sobą porozmawiać po takim długim okresie, którym się nie widzieli, bo nie widzieli się rok i starają się razem siebie jakoś zrozumieć, pomimo tego, że ojciec pije i budują razem w lesie coś, co jest w tytule. Jadą w Bieszczady. Tak, w Bieszczady. To jest nie tylko relacja ojciec-syn, tylko szczególnie skomplikowana. Są ku temu powody i właściwie to jest taki rodzaj odbudowywania relacji, którą my dopiero obserwujemy na ekranie. No tak, powody, dla których Karol zdecydował się zerwać kontakt z ojcem, były bardzo silne, ponieważ wcześniej o tego ojca się bardzo bał. Sam nie mógł funkcjonować przez to, ponieważ on tam wielokrotnie uratował mu w zasadzie życie. Raz tam w rowie zamarł zimą, raz coś tam, raz ktoś go pobił i tak dalej. I ten syn był sparaliżowany tą sytuacją, bo ciągle zamiast zajmować się sobą, martwił się i zajmował ojcem, utrzymował go, ponieważ nie miał żadnej pracy, żadnych pieniędzy ojciec. I to było po prostu bardzo paraliżujące i zatrzymowało rozwój po prostu Karola. Jak wiele czasu spędziliście razem w Bieszczadach, właściwie w takim odosobnieniu, obserwując ojca i syna? Czy to była trudna realizacja? To nie był w ogóle długi wyjazd. Byliśmy chyba 8 czy 9 dni w Bieszczadach razem z nimi i cały właściwie początek, kiedy ojciec pił, nie był w żaden sposób kreowany. Ja cały czas po prostu szedłem za nimi. Oni wiedzieli, co robić. Tam był ustalony plan, też i w Natalii scenariuszu i w ogóle przez nich. Oni szli do chatki swojej, budowali tamę. Stąd ta tytułowa tama. Tak. Więc ja się starałem po prostu przyglądać temu, co się dzieje i byłem jednocześnie przerażony, że ojciec jest aż w takim stanie i nie ma z nim prawie żadnego kontaktu w ogóle takiego, nawet wzrokowego. No więc to na początku była obserwacja, a później kilka scen tych późniejszych, kiedy ojciec już trzeźwieje, było przez nas zaaranżowanych, ale nic tam nie było wymyślonego. Tę tamę, ten tytuł można też traktować metaforycznie. Można, ale samo zamierzenie wychodziło z akcji, jeśli chodzi o tytuł. A to się też przenosi na to, że tam między nimi była jakaś blokada i tam podczas tej pracy budują coś wspólnie. Film bez wątpienia wywołuje emocje, jest przejmujący i na pewno duże wrażenie robi scena finałowa. Z czego ona wynikała? Czy to był wasz pomysł, czy pomysł zasugerowany przez bohaterów? Jak to było? Jeżeli pytasz o piosenkę samą, to jest tak, że Karol jest wielkim fanem Kaczmarskiego Jacka. Pojawia się obława na końcu. Pojawia się obława, no właśnie. I ona się nie pojawia bez przyczyny. Faktycznie ta piosenka jest dla nich bardzo ważna. Oni nie pojechali w Bieszczady przypadkowo. Karol spędzi tam dzieciństwo, chatka, w której mieszkają sami, zbudowali ją. I ten Kaczmarski zawsze tam z nimi też był, oczywiście. Niedosłownie. Niedosłownie. Więc sama piosenka wyniknęła zupełnie przypadkiem, bo to było takie oczyszczające, myślę, dla nich bardzo. Taki moment, kiedy ojciec przestał pić. Wtedy właśnie po tym wieczorze, kiedy oni grają, kiedy się spotykają przy tym ognisku, już ojciec nie pije później. Podejmuje próbę, która trwa do dzisiaj, czyli po tym filmie przestał pić. Czy to jest pierwszy moment, kiedy oddajecie tamę publiczności? Jakie są kolejne festiwalowe plany? Już coś wiadomo? Film miał premierę w Krakowie, co nas bardzo ucieszyło. Na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Tak. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Są zaplanowane projekcje. Wysłaliśmy na kilka zagranicznych festiwali, ale czekamy na razie na feedback. Dotychczas jesteście zadowoleni z odbioru publiczności? Ja jestem bardzo zadowolona. Też wzięłam bohaterów na film i też dużo osób chciało z nimi porozmawiać, zapytać różne rzeczy. Opinie bardzo różne, bo film też czasami, niektórzy mają wrażenie, że jest dosyć fabularny, bo jesteśmy bardzo blisko z bohaterami w bardzo intymnych scenach i to budzi takie wątpliwości często, jak to się udało zrobić, czy to nie jest inscenizowane. Ale nie jest. Nie jest absolutnie inscenizowane. No, te 3 lata znajomości zapracowały na takie zaufanie, że nam pozwolili tak głęboko wejść w swoją intymność. A jeżeli chodzi o odbiór, no to myślę, że jesteśmy zadowoleni. Było dużo wzruszeń też. To jest właściwie najmilsze chyba, nie? Jeśli ktoś tam mówi, że się wzrusza, że ktoś się popłakał, że na kogoś to działa i to były najmilsze głosy z publiczności, a też z osób, którym film wysyłaliśmy do konsultacji. Temat jest bez wątpienia uniwersalny i pewnie wiele osób mniej czy bardziej może się utożsamić z sytuacją, która wydarza się bohaterom. Pewnie tak, jeśli ktoś też taką relację miał, ale to myślę, że też nie tylko jeśli chodzi w grę alkohol, ale w ogóle o relacji z ojcem trudnej, której gdzieś się próbuje coś naprawić czasem po latach. No to jak już o tym mówimy, to zapytam o twojego ojca, bo to jest znany przecież dokumentalista. Czy nazwisko Cuskę zobowiązuje? Mnie nie zobowiązuje do niczego, ale zacząłem robić filmy po prostu z jakiejś pasji, która też się zrodziła, może dzięki tacie. I na pewno tata wpłynął bardzo na to, jak ja się bardzo duże wsparcie. Zawsze przy każdym filmie tata mi pomagał. Grywałeś jeszcze parę lat temu w tych filmach nawet. Pojawiałeś się. No tak, byłem bohaterem 2 filmów jego. No ale też poszedłem w inną stronę. Robię zdjęcia, a tata jednak reżyseruje filmy. Teraz robię swój debiut dokumentalny w studiu Munka. Zobaczymy, co z tego będzie. Będziecie jeszcze pracować razem, czy teraz już wasze drogi po tamie się rozchodzą, by zaistnieć indywidualnie jako filmowcy? Już za miesiąc zaczynamy pracę nad kolejnym filmem i też pod koniec sierpnia mamy zdjęcia do filmu fabularnego, który też razem realizujemy. Też szkolne projekty, więc bardzo nam pasuje ten duet na razie. Też pomiędzy nami się taka tama zbudowała. Stanisław Cuska i Natalia Koniarz to dwójka autorów filmu Tama, którzy odebrali Jantara za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczysz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym. Jak satelity chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami, chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, skaczę przy tobie, jakbym w ogień szedł. Chciałbym być bliżej, tuż przed ustami, jak jakiś botox, iPhone i seks. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Piszę Madę i spotkanie trójkowo-filmowo z jeszcze jedną laureatką, bo tak pomyślałem przed chwilą, że Natalia Koniasz i Stanisław Cuskę to chyba byli najmłodsi laureaci festiwalu, ale Emi Buchwald, z którą spotkamy się za moment, nie jest wiele starsza. Odebrała dwie nagrody na Festiwalu Debiutów Filmowych w Koszalinie. Jeszcze jedną nagrodę dziennikarzy, tym razem dla krótkiego metrażu, oraz nagrodę za odkrycie reżyserskie w filmie krótkometrażowej, w filmie krótkometrażowym, to nagroda marki dr Ireny Ellis. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! O filmie rozmawialiśmy, ale Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych potwierdza, że wciąż ten film jeździ, żyje i wzbudza emocje. Tak, bardzo się z tego cieszę, bo kiedy rozmawialiśmy ostatnio, wydaje mi się, że to było przed nawet taką oficjalną premierą filmu, bo miał trochę, że tak powiem, falstart na Łodzią po Wiśle i pokazywaliśmy nieskończoną wersję, po czym wróciliśmy i właściwie rozpoczęliśmy festiwale od Gdyni, później był Kamer Image i sporo już innych festiwali, a teraz zaczyna nowy sezon letni festiwalowy, właśnie festiwale Młodzi i Film. Równocześnie wczoraj się dowiedziałam, że w tym samym dniu, kiedy był pokazywany w Koszalinie, był pokazywany na festiwalu w Portugalii. Wiemy już też, że będzie pokazywany na Nowych Horyzontach. Czyli w lipcu już niedługo? Tak, na Transatlantyku, który też jest w lipcu, i na jeszcze paru różnych letnich festiwalach, więc trzeba to śledzić pewnie, ale zapraszamy na te kolejne projekcje też. Przypomnij w takim razie, ale też informacje dla tych, którzy Heimatu nie widzieli, co cię najbardziej interesowało w tym filmie, bo to jest taka opowieść rodzinna i myślę, że też jakoś związana z twoją rodziną, z tobą, stąd pewnie inspiracja, a te rodzinne filmy ostatnio w cenie, choćby patrząc na sukcesy Cichej Nocy. To prawda, chociaż rodzina jako zbiorowość jest oczywiście się tematem, który chciałabym dalej drążyć, ale interesuje mnie rodzina w wymiarze chyba bardziej takim nierealistycznym, w sensie jako metafora pewnych zachowań, pewnych sytuacji. Nawet trudnych, bo na przykład dosłownie twój film dotyczy też sytuacji wychodzenia z domu. Tak, więc opiera się bardzo na rodzinie, ale tak naprawdę ta sytuacja, o której opowiadamy, czyli to, że rodzina spotyka się na komisariacie i musi zeznawać przeciwko mężczyźnie, który zrobił krzywdę ojcu rodziny, nie jest najważniejsza. najważniejsza. Ważniejsze właśnie są te małe rzeczy, które dzieją się między rodziną i właśnie pewne mechanizmy, które właściwie wszyscy znamy, ale bardzo zależy mi zawsze na tym, żeby nie opowiadać dosłownie i do końca realistycznie, ale jednak złapać taką jakąś właśnie metaforę, coś, co wzniesie film na jeszcze wyższy poziom. Opowiadasz ładne historie, ale też bardzo ładnie je pokazujesz, dbasz o formę, szukasz, myślę, jakichś oryginalnych, ciekawych rozwiązań. Pokazywałaś to w nauce, pokazujesz to w Hajmacie. Co tutaj było takim twoim najciekawszym pomysłem, z którego byłaś najbardziej zadowolona? Pisząc scenariusz i wymyślając ten film w ogóle, miałam takie poczucie, że bardzo bym chciała, żeby jak najwięcej rzeczy było zapisanych w scenariuszu, w sensie, żeby pamiętać o inscenizacji, żeby nie wymyślać jej na planie, tylko już dużo wcześniej. Tak samo było z ruchem kamery, na przykład ostatnia scena jest nakręcona w longshocie. Właśnie bardzo piękna scena i rzeczywiście taka nietypowa, niestandardowa. Tak, no właśnie, ona była zapisana w scenariuszu, wiedziałam od początku, że to ma być tak zrobione, ponieważ gdzieś tam po tych doświadczeniach, które miałam w szkole i w tym, jak się rozwijam filmowo, mam bardzo potrzebę opowiadania obrazem. W sensie wydaje mi się, że obraz może nie tylko rejestrować wydarzenia, obserwować sytuację, ale też być tym dodatkowym elementem narracji. I w Hajmacie właśnie zależało mi na tym, żeby to zrobić, dlatego też ta ostatnia scena filmu miała właściwie opowiadać obrazem, a jeżeli chodzi o tą warstwę narracyjną, odchodzić w stronę właśnie nierealizmu. Hajmat już za tobą, a co przed tobą? Co dalej, co już można zdradzić? Właśnie nie chciałabym za dużo zdradzać, bo mam wrażenie, że zdradzałam, jakby opowiadam póki co o kolejnych pomysłach, a jeszcze nie zaczęłam takiej prawdziwej pracy nad nimi. No ale właśnie była nauka, był Hajmat, najpierw był dokument, później fabuła i chciałabym wrócić teraz do dokumentu. Chciałabym zrobić jeszcze jeden krótki dokument i mam w ogóle taki pomysł, żeby zrobić coś w rodzaju takiego tryptyku, którego pierwszym elementem, pierwszym filmem jest nauka. Mam już pomysł na kolejny, który gdzieś tam tematycznie nawiązuje do nauki. Też chciałabym, żeby znaleźć pomysł formalny na ten film, ale póki co nie zdradzę, o czym on będzie, ponieważ jestem przed dokumentacją i tak naprawdę ważą się losy tego pomysłu. W sensie, czy w tym pomyśle jest pomysł. To ja jeszcze tylko przypomnę, że jesteś oczywiście jedną z finalistek konkursu Talenty Trójki. W tym roku troszeczkę przełożyliśmy termin na później, bo finał dopiero we wrześniu, a do końca czerwca czekamy na zgłoszenia, czekamy na kandydatów. Warto się zgłosić z twojej perspektywy i z twoich doświadczeń? No z mojej bardzo, też dlatego, że jestem gdzieś tam od dzieciństwa związana z Trójką i słucham tego radia. To było radio, które zawsze u nas w domu od rana było. Właściwie od kiedy wchodziliśmy do samochodu, jadąc do szkoły, było puszczane i poza tym też jest to super, ponieważ można szerszej publiczności zaprezentować swój film, w sensie ludzie, którzy o nim nie słyszeli, mogą się dowiedzieć, bo jednak te krótkie metraże działają trochę w środowisku filmowym, gdzieś tam w internecie, a radio jest takim zupełnie innym nośnikiem, może też pomóc właśnie młodym filmowcom. No tak, staramy się pamiętać o naszych laureatach, o finalistach, no i myślę, że ta rozmowa jest kolejnym na to dowodem. Nie zapominam o tobie, nie możesz powiedzieć. Nie, bardzo się cieszę, bo te rozmowy zawsze są i przyjemne i cieszę się zawsze, kiedy mogę coś powiedzieć o moich filmach w Trójce, bo też wiem, że moi rodzice na przykład mnie słuchają i moja rodzina. To może pozdrowienia. Tak. Będą się bardzo z tego śmiali i nie spodziewają się tego, ale bardzo ich pozdrawiam oczywiście i przed chwilą rozmawiałam z moją mamą przez telefon nawet, więc tak, pozdrawiam ją znowu. No i pięknie. Dziękujemy bardzo. Emi Buchwald, jeszcze jedna laureatka 37. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i film ten już za nami. I to wszystko dziś w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. FIFA 2018. Po porażce z Senegalem znaleźliśmy się nad przepaścią, ale nie tracimy nadziei. W Rosji jest nasz specjalny wysłannik. Halo Adam. Halo Adam. Tak, Michale, słyszę cię. Już dziś mecz Polski z Kolumbią, którego stawką będzie pozostanie w grze. W Trójce od 19:00 zapowiedź tego niezwykłego meczu. A od 20:00 do 22:00 specjalna audycja z relacjami prosto ze stadionu w Kazaniu. Trzymamy kciuki i zapraszamy. Tomasz Gorazdowski, Adam Malecki i Michał Olszański. Na audycję zaprasza właściciel marki Tyskie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, Mediamarkt, wiemy w co gramy. Do lodówki stówki wkładamy, za AGD gotówkę zwracamy. W